Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Finansminister Kristian Jensen har i løbet af sommeren sagt, at Venstre ikke går til valg på lavere skatter, og væksten i de offentlige udgifter skal være gradvis i de næste 10 år. Det lyder som en kærlighedserklæring til Dansk Folkeparti, og det har fået Liberal Alliance op af stolen. Til sidst i denne time, der får vi besøg af partiets politiske ordfører, Christina Egelund, og hun skal jo så forklare, hvad om LA så går til valg på skattelettelser. Det er jo noget, de har krævet længe, men det er jo ikke rigtigt, fordi at man kommer igennem med det. Men velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Vi skal også se på, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse her i første time. Hvis du sidder inde med et oplagt bud eller en kandidat, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, eller send en sms på 42 624 7. Og både på Facebook og på sms, der kan I jo som altid også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og til jer, der bruger sms'en, og det er vi glade for, så vil jeg lige endnu en gang indskærpe, at jeres chance for at komme til ord er størst, hvis I skriver både jeres fornavn og jeres efternavn, og helst også, hvorfra i landet I befinder jer. Og så en høs tone, så har man rigtig gode chance for ja. At blive læst op. Nu er vi så klar til dagens første debat, og det kan alle jo konstatere. Der har været en usædvanlig solrig og tør sommer, som har gjort debatten om menneskeskabte klimaforandringer endnu mere nærværende. Og de fleste efterhånden er overbevist om, at der er en sammenhæng. Og det gælder dog ikke alle i Dansk Folkeparti. Og ikke deres vælgere. Ikke deres vælgere, og dem repræsenterer du jo, Mikkel Dencker, klimaordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til programmet. Jo, tak. Og det er nok svært at finde bare en enkelt radikal vælger, der afviser sammenhængen mellem menneskets agerende på vores klode og klimaforandringerne. Og dem repræsenterer du så, Ida Auken, tidligere miljøminister og nuværende klimaordfører for De Radikale. Velkommen til. Mange tak. Ja, og Mikkel Dencker, vi er jo glade for os også i det afgørende, at vi har to politikere, der sidder i Folketinget, som endnu ikke har erklæret sig som statsministerkandidater. Der findes altså almindelige, hårdt arbejdende politikere, som tager demokratiet alvorligt. Og det vil vi så bede om at gøre med den her debat. Mikkel Dencker, hvis man skal tage konsekvensen af dine vælgers synspunkt, hvad for en politik skal man så føre i Danmark? Skal man så sige, jamen jeres vælger, de tror ikke på det, så lad os da bare være ligeglade. Ej, jeg tror ikke, man kan stille det så forenklet op. Jeg tror ikke, at det er sådan, at alle Dansk Folkepartis halve million til 750.000 vælgere, de ikke tror på, at der er en sammenhæng mellem klimaforandringer og så menneskelig aktivitet. Der er sikkert nogen, som ikke tror på det. Det skal der også være plads til. Men jeg tror faktisk, at de fleste har en afbalanceret og nuanceret tilgang til det, at der er sandsynligvis en sammenhæng. Det er der mange forskere, der mener, at der er. Og det skal man selvfølgelig lytte til. Men vi kan bare også konstatere, at der igennem jordens historie har været masser af klimaforandringer, også længe før, at menneskerne begyndte at brænde kul af og lignende ting. Så der kan selvfølgelig også være en naturlig sammenhæng. Jeg hælder mest til, at det er nok en kombination, og jeg er ikke klog nok til at sætte procenter på, om det er 75, 25 eller 90, 10, eller hvad det måtte være. Men der er du sikkert i ret god overensstemmelse med mange af dit partis vælgere, og det eneste, vi kan være enige om i vores dag, det er, at der er nogle meget kraftige forandringer, der er ret synlige, men hvad årsagen så til, kan vi så være uenige om. Men hvis du skal tage konsekvensen af det synspunkt, som du siger, at mange af jeres vælgere har, hvordan skal det udmønte sig i klimapolitisk? Altså, hvad synes Dansk Folkeparti, skal man sige? Er det her, vi skal bruge forsigtighedsprincippet og sige, når det nu ikke er bevist, så lader vi være med at gøre noget? Hvad skal konsekvensen være? Jeg synes altid, at man skal benytte sig af et forsigtighedsprincip og bevare jordforbindelsen. Og det betyder så også, at vi heller ikke går i panik over, at der er forskere, der siger, at klimaforandringer er menneskeskabte. Jeg forholder mig faktisk ret optimistisk med hensyn til jordens og menneskehedens fremtid, i og med, at vi har faktisk lagt ind som en forudsætning i det energiforlig, der blev indgået for halvanden måned siden, at vedvarende energi faktisk meget snart bliver konkurrencedygtig med fossile brændsler, og at man snart kan holde op med at støtte produktion af vedvarende energi, for eksempel fra vindmøller og solceller. Det er en forventning, og når først vi står i den situation, at vedvarende energi er konkurrencedygtig over for fossil energi, og faktisk bliver det billigste, så vil fossil energi jo blive udkonkurreret af vedvarende energi, og så ser vi nogle enorme fald i CO2-udledningen. Så jeg er faktisk optimistisk på klimaets og menneskehedens vegne, og kan ikke tilslutte mig de der dommedagsprofetier. Det er ikke de radikale i Dagen, der er værst på det felt. Det er der andre partier, der påtager sig og taler om afgifter på bøffer og den slags ting. Og der skal vi slet ikke ud. Ja, man kan næsten regne ud, at hvis man læser hvad Uffe Elbæk han spiller ud med øjeblikket, så er der jo sådan set valg mellem enten går jorden under, eller så stemmer man på ham. Det er sådan lidt det, der er sådan binære muligheder her i verden. Ida Auken, du er ligesom gået fra dem, der har været sådan i yderkanten af alarmister, til måske at være sådan rykket der lidt hen i... Du har en anden retorik, som du har antaget de sidste år med hensyn i den her debat. Er du beroliget over, at her har vi Folketingets næststørste parti, som formentlig også vil deltage i de klimaforhandlinger, der kommer her i efteråret? Med den indstilling her, altså Mikkel Dencker her fra Dansk Folkeparti, han får du ligesom stillet op til, og sådan, det er sådan halvvejs en religion, når man nu tror på det ene eller på det andet, og den ene holdning kan være lige så god som den anden, eller hvad? Jamen, det er i hvert fald meget rart at høre ham padle lidt baglæns i de her spørgsmål, som Torben stiller til ham, hvor det lige pludselig alligevel er, at man ikke... Og sådan har jeg det jo også. Der er jo ingen af os her, der er kloge nok til at forstå fuldstændig klimasystemerne, og derfor bliver vi jo nødt til at lytte til dem, som har siddet og kigget på det her. Og der må vi jo bare sige, at det er klokkeklart. Altså, der er få områder, hvor vi har så meget viden som det her, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og derfor så forstår jeg ikke, hvorfor vi skal rulles tilbage til den her diskussion, sådan cirka en gang om året af Dansk Folkeparti. Altså, som Morten Messerschmidt i sommer sagde, at det var et spørgsmål for de højere magter, da vi prøvede at finde ud af, hvad Dansk Folkepartis klimapolitik egentlig var. Og det kan jo være, fordi de ikke har tid til at lave klimapolitik, at de i stedet for at svare på, hvad de gerne vil for klimaet, så siger, at vi tror ikke helt sådan så meget på det. Og jeg synes egentlig, det er der, I skal stille spørgsmålet, fordi vi andre har ret udførte klimapolitikker, de er meget konkrete, de er meget løsningsorienterede, men der sidder et af Danmarks største partier. Du stiller bare spørgsmålet til ham, så svarer han. Jeg vil gerne spørge ham, hvad deres klimapolitik er. Altså, hvad er de næste skridt, vi skal tage i for at bekæmpe de her menneskeskabte klimaforandringer? Jamen, jeg vil starte med at anholde det her, som Ida siger med, at jeg padler baglæns. Jeg siger det samme lige nu, som jeg sagde for en måned siden og for to år siden, at vi skal bevare jordforbindelsen. Og jeg ved godt, at der var nogen, der gik helt amok på mig her i den forgangne weekend. Jeg havde lavet et interview med Information, hvor jeg faktisk meget nuanceret beskrev vores syn på klimaforandringer og om de menneskeskabte eller om de naturlige. Og det var faktisk meget balanceret og nuanceret, det her interview. Hvis du selv skulle sige det. Det synes jeg selv, det var. Men den måde, som tingene blev fortolket på og refereret på af alle mulige andre medier, det var meget ensidigt. Men der er jo ikke så mange, der kan læse informationsartikler, der ligger inde bag deres abonnementsmur i, men der er ikke ret mange, der abonnerer på information. Så det må give noget mere stikstød. Så jeg er da glad for at kunne være her og udlægge teksten på den rigtige måde. Men vores klimapolitik, det er da, at vi skal agere ansvarligt og fornuftigt, men også, at vi skal tænke os godt om. Og som jeg sagde i mit, da jeg havde ordet sidst, så forholder vi os altså meget optimistisk til verdens tilstand. Så noget som transportsektorens udledning af CO2, den kommer også til at dale. Vi jo, i Danmark har vi jo besluttet at gå over til eltog, eksempelvis. Ja, så det er de togene, bliver sendt på pension. Det er jeg helt enig i. Og i de her år, der er hybridbilerne ved at slå igennem, elbilerne også ved at efterhånden at nå både et prisniveau og også en rækkevidde, hvor folk har faktisk har lyst til at købe dem. Så jeg mener bestemt, at de her ting, de kører af sig selv på markedsvilkår, uden at vi behøver at tage særlig mange politiske initiativer. Så hvis jeg lige med opsummerer, du siger, jamen det kører sådan set fint af sig selv, der er ingen grund til politisk at bruge hverken tid, kræfter og ikke mindst penge på det her, og derfor... Så lyder det på mig, og det gør selvfølgelig, at jeg tager helt fejl, at i de forhandlinger, der kommer nu her, der vil Dansk Folkeparti trække i den modsatte retning, der skal afsætte så få penge som muligt til ligesom at imødegå de her klimaforbedringer. Hvordan forstår du det? Ja, det er jo sådan, jeg hører det, at der ikke er et eneste konkret forslag for Dansk Folkeparti til at gøre noget ved noget af det, jeg mener er... vores største udfordring. Men det er vel okay? Altså, de repræsenterer trods alt så mange mennesker? Det er så fint. Det er jo også bare rart at ligesom få det slået fast. Dansk Folkeparti har ingen klimapolitik. Det kan være, fordi de har en sådan lidt sowieso, det sker nok af sig selv, en meget blind tro til, at markedskræfterne klarer alting. de her ting er jo ikke... Altså, når vi sidder i dag og kan sige, at vindmøller er billigere end kul og olie, og det er heldigvis allerede sket, så er det jo, fordi Danmark har taget et ansvar og investeret i det her år efter år efter år, på trods af, at der sad nogen på sidelinjen, som Dansk Folkeparti og sagde, og Liberal Alliance og sagde, at det var bare spild af penge. Markedet har ikke bare klaret det her. Det har været politisk ansvar, politisk handling, og det er jo det, der skal til nu med elbiler, med landbruget, med de næste mange skridt. Og der savner jeg bare et ansvar fra det næststørste parti i Danmark, at de går ind og tager ansvar for, at der også er de her mennesker, der stemmer på dem, der har en fremtid, der har børn, som skal håndtere klimaflygtninge og andre ting. Ida Auken, hvad er det, du gerne vil, altså som du gerne vil have igennem? Du har jo ikke så mange mandater at gøre med, som Mikkel Dencker har. Hvad er det, du vil prøve at overbevise? Fordi altså, Mikkel Dencker, jeg synes, han virker meget åben over for nye forslag. Hvad er det, man skal lokke Dansk Folkeparti til at stemme for? Jeg håber, at de vil stemme for de ting, der skal til for at få 1 million elbiler i Danmark i 2030. Det er blandt andet begrænsninger på diesel- og benzinbiler tidligere. Det er at lave ladestandere rundt i hele landet. Det er at sørge for, at man har afgiftsfritaget elbilerne. Det er at sikre for parkeringspladser. Alle de her ting. Firmabilsbeskatning. Der er masser af konkrete forslag. Men hvad siger du, Mikkel Dencker? Jeg skal lige høre. Anerkender du ikke, at Dansk Folkeparti også har flyttet sig af den her debat, trods alt? Jo, og det glæder mig. Men jeg synes bare, at det er et parti, der skal holde sig ansvarlig for at have siddet 20 år. Ja, men i Danmark, nu ser vi fremad, som man siger. Mikkel Dencker, det som Ida Auken siger her med stander og tilskyldning af omlægning til elbiler, alt det der, er det ikke noget, I kan bakke op om? Og så kan man sige, så er der jo endnu et område, hvor der er total konsensus i dansk politik, og det går fremad. Ja, det er jo pragtfuldt med konsensus. Nej, men nu er der skal ikke elstander i Vestjylland, eller hvad? Det konkrete forslag, som Ida kommer med at fremme elbiler, så er det bare det, jeg siger, at jeg tror faktisk, det kommer af sig selv, fordi elbiler faktisk er ved at have et teknologisk niveau og et prisniveau, hvor folk gerne vil købe dem. Jeg mener bare ikke, at vi behøver at skubbe bag på politisk. Og det her med ladestander. Jamen altså, dengang man begyndte at få benzindrevne biler, der var det jo heller ikke staten, der gik ud og byggede benzintanke. Det klarede markedet der selv, fordi der var et marked for at sælge benzin, og så kom olieselskaberne og byggede deres benzintanke rundt omkring. Så jeg er helt overbevist om, at de her ting, de vil køre af sig selv, ligesom de har gjort alle mulige men andre gange. Men Liberale Alliance, de vil meget gerne, nu vil de også sænke afgifterne på elbiler. Så kunne I måske være med til at sige, det er der jo et instrument, der er til at tage og føle på. Ikke? Så siger, altså, hvorfor beskatter vi de biler, der sviner mindst? Ja, det handler nok mere om Liberale Alliances syn på skatter og afgifter. Ja, og dem må I ikke være enige med. Ja, der kan da godt en gang imellem være en enkelt sag. Nej, men jeg synes jo netop, at det her med elbiler, har vi jo tidligere droppet afgiftsfritagelsen fra, fordi det var en ekstremt dyr måde at spare CO2 på. Altså man skal jo tænke på, hver gang der blev solgt en Tesla, så var det jo en bil til 700.000, der blev solgt, og som erstattede købet af en stor Mercedes til samme pris, som havde givet 500.000 kroner i registreringsafgift. Så var der 500.000 kroner, staten gik glip af hver gang, men der rullede sådan en Tesla ud fra en forhandler. Og det er bare en ekstremt dyr måde at spare CO2 på. Har han ikke en pointe der? Jo, bortset fra, at det, som Teslaen erstattede, det var leasingbiler, hvor der som regel ikke kom særlig mange penge i kassen. Men det er jo sådan en meget teknisk diskussion. Jeg synes, det, der er vigtigt her, det er, at vi sidder to folkevalgte politikere. Den ene fra et meget stort parti, som har haft magten i 20 år i det her land, og som ikke vil stå til ansvar for et af de vigtigste spørgsmål, ikke vil tage nogen som helst politisk handling på et spørgsmål, som, hvis vi ser på konsekvenserne af ikke at gøre noget ved klimaforandringen, så er det jo blandt andet meget stort antal flygtninge. Så hvis man er optaget af, hvor mange flygtninge, der kommer til Europa, der kommer ind i Danmark, hvilket pres der er på os, så bliver man nødt til at tage klimaspørgsmålet helt akut alvorligt, fordi klimaflygtninge, de kan ikke tage hjem igen. Det kan krigsflygtninge, de kan tage hjem, når der kommer fred. Men hvis der ikke er noget vand i et område, eller ens ø er oversvømmet, så kan man jo ikke tage hjem igen. Så det kunne jo være rart med lidt fremsynethed og noget ansvar for et af de største partier i det her land. Mikkel Dencker, jeg ved, I er meget optaget af at få så lidt flygtninge til Danmark som overhovedet muligt. Ja. Her er jo ligesom et argument for ligesom at gøre noget ved det. Det er jo at sørge for at lave nogle klimainvesteringer, så man ikke får alle de der flygtninge, som jeg ved, I er meget optaget af at få så få som overhovedet muligt til. Så er det ikke argumentet for at gå ind i den diskussion og så tage et ansvar, som Ida Auken her efterlyser? Ja, nu begynder jo Ida jo så at pire lidt til vores politik her. Men ja, det er da rigtigt nok, at man selvfølgelig skal man forebygge, at folk er nødt til at flygte fra deres hjemland. Og det her begreb med klimaflygtning, det må jeg sige, det anerkender jeg ikke. Altså, vi skal selvfølgelig... Vi har en ulandsbistand, som har et vist niveau, og der hjælper vi selvfølgelig verdens allerfattigste lande og folk med at opnå tålige levevilkår og udvikle deres samfund, sådan så at de er bæredygtige på længere sigt. Så det er den måde, man skal gøre det her på. Og selvfølgelig, når man anerkender, at der er en sammenhæng med menneskelig aktivitet og klimaforandringer, så bliver det jo så også modvirket af, at vi faktisk nedbringer CO2-udledningen her i Vesteuropa og også på verdensplan gennem Paris-aftalen. Så på den måde, der forebygger man jo også klimaflygtningen. Så er der nogen, der står vagt om Paris-aftalen, så er det Dansk Folkeparti. Jamen, vi anerkender, at den er indgået, og det er fint, at alle verdens lande påtager sig en byrde. Tidligere var det jo sådan en form for hobby for de rigeste lande i verden at føre klimapolitik, mens der var ikke nogen andre lande i verden, der gjorde det. Nu er der en mere solidarisk fordeling af byrderne gennem Paris-aftalen, selvom byrdefordelingen slet ikke er lige, så er der nogen, der tager, sådan at alle tager et ansvar, bortset fra dem, der melder sig ud. Jeg skal lige høre, hvad betyder det, I anerkender, der er indgået en aftale? Det er jo sådan, fordi det er en kendsgerning, der er indgået en aftale. Støtter I den? Er I enige i den? Ja, vi synes, at det er en god idé, at der er lavet en klimaaftale. Sådan, men støtter I den? Ja, vi har stemt for implementeringen af den i Folketinget. Okay, og vi synes også, at Danmark skal leve op til vores andel af den. Bjarne Jonsen i Vækkerløse på Falster har et spørgsmål direkte til Ida Auken. Og han skriver, mon Ida Auken og hendes folk tror, at vi små 6 millioner, altså danskere går ud fra, mennesker virkelig kan gøre nogen særlig forskel ved, at vi investerer en masse penge i alt mulig grøn energi, når der er 8 milliarder mennesker i verden, og Afrika har 2 milliarder alene. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er klart, hvis man bare ser på vores CO2-udledning, så er den minimal. Det tror jeg, Kina spiser til morgenmad, det som vi bruger. Men det, som Danmark faktisk spiller en rolle, og allerede gør det i dag, og har gjort det i mange år, det er to ting. Den ene er, at vi har vist verden, at det kan lade sig gøre. Nu har vi lige lavet en energiaftale med regeringer, hvor Radikale virkelig presser på for at få ambitionerne op, hvor vi kan sørge for, at i 2030, om 12 år, kan du ikke tænde en stikkontakt eller et varmeapparat i Danmark, uden der kommer grøn energi ud. Og vi kan håndtere det, vi kan finde ud af, at der stadig er strøm i stikkontakterne, selvom det er solceller og vind. Og det er noget, der overbeviser kineserne om, at så begynder de at turde gøre det. Det er det ene. Det andet er, at fordi vi har investeret i vindmøller, så har vi tusindvis af arbejdspladser i Danmark. En kæmpestor industri, som jeg heller ikke forstår, at Dansk Folkeparti ikke vil stå vagt om. Plus, at vi har vist, at vi har fået solceller eller vindmøller til at være billigere end kul og olie. Det er det største, man kan gøre, hvis man virkelig vil flytte ting, og det har været politisk ansvar. Og det er det, jeg savner fra Dansk Folkeparti. Jeg har altså et spørgsmål mere. Hvordan kan man fra Dansk Folkepartis side sige, at man ikke anerkender klimaflygtning? Altså, det er jo helt meningsløst, når tallet er, at der er dobbelt så mange klimaflygtninge, som der er krigsflygtninge. Det er det er jo noget, man ved. Og så kan man jo ikke bare sige, det anerkender ikke. De kommer jo alligevel. De står der. Så du kan ikke bare sige, du ikke anerkender det. Det er ligesom at sige, at man ikke anerkender tyngdekraft. I mener ikke, det er en kendsgerning? Jamen, der er garanteret folk, som forlader deres hjemegn, fordi de ikke synes, at levevilkårene er gode nok. Det er også det, vi kalder for økonomiske flygtninge. Men det, vi anerkender ikke, at det skal være et asylgrundlag, at man har forladt sin hjemegn, fordi man synes, det er for varmt, eller fordi der ikke er tilstrækkelige muligheder for at få afgrøder, eller få et arbejde, eller andre. Skal de så blive siddet og svede der, hvor solen den brænder ud, eller der, hvor vandet skyller hen over dem? Nu er det sådan, at der, verden er stor, så der er også inden for de her landes grænser, må der også være steder, man kan bosætte sig alternativt, i stedet for at bo i noget, som nærmer sig Sahara. Men som jeg sagde, ulandsbistanden, den går vi jo altså ind for, at vi skal løbe op til FN's anbefalinger, og den giver vi så med henblik på at netop at udvikle nogle af verdens fattigste lande og skabe ordentlige levevilkår for befolkningerne i deres hjemlande. Der er nok nogen, der siger, hvordan kan det være, at du er klimaordfører, og så ikke rigtig helt anerkender, at der er et problem, og du synes egentlig ikke rigtig, at der er behov for at føre nogen politik på klimaområdet. Altså giver det så mening at være klimaordfører for Dansk Folkeparti? Altså. Ja, selvfølgelig gør det da det. Okay. Vi diskuterer jo klimapolitik nu, Og jeg synes, at jeg har et standpunkt i debatten, som jeg byder ind med på vegne af mit parti. Og jeg er ikke fuldstændig enig med det radikale venstre, og det er vi jo på mange politikområder ikke. Det må man sige. Så derfor skal det selvfølgelig være en klimaordfører for Dansk Folkeparti, okay. Og det er altså mig, der er. Men er det så, er det dig, der går i spidsen for den nye erkendelse i partiet om det, som Ida Auken snakker om, at altså, det I ikke rigtig har opdaget, der er faktisk penge i at redde verden fra det her store paranoia? Jamen, vi anerkender da fuldt ud, at der er masser af arbejdspladser, eksempelvis i vindmølleindustrien. Og vi er da glade for, at vi har Vestas og andre virksomheder, som lever af vindmøller. Men når Ida før siger, at det er fordi, vi har subsidieret vindmøller i Danmark, og der er skabt en vindmølleindustri, og teknologien er så udviklet, så lyder det som om, at Danmark er det eneste land i verden, som har skabt vindmøller, og som har bidraget til den teknologiske udvikling, som gør, at vindmøller er en så god forretning, som det er i dag. Og det er jo bare ikke tilfældet. Der er masser af andre lande og virksomheder, som har forsket og udviklet de her vindmøller. Jeg hører noget om, at man overvejer i regeringen at komme med et forslag om at udfase, jeg tror det er dieselbiler, og måske også benzinbiler. Det er sådan, som sidder der og tænker. Altså, men dieselbiler, det er jo noget af det mest forurenende. Altså, jeg er ret sikker på, at de radikale, de bakker op om sådan et forslag, no doubt. Er I frisk på at udfase dieselbiler, for eksempel 2030? Nej, det er vi ikke. Men det hvorfor, der problemet, hvorfor ikke? Det, der er problemet med dieselbiler, det er partikeludledning, det er ikke CO2-udledning. Der er faktisk en lavere CO2-udledning fra en dieselbil, end der er fra en benzinbil. Så det eneste problem, vi ser med dieselbiler i forhold til benzinbiler, det er partikeludledningen. Og det skal der selvfølgelig gøres noget ved med partikelfilter. Men dieselbiler er en nødvendighed mange steder, og den bedste løsning for rigtig mange mennesker, der har brug for at køre langt. Godt. Så det vil vi ikke fjerne. Jamen, tak for det. Tak skal I have, Ida Auken fra De Radikale og Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno og Torben Steno. Nu er vi jo klar til den ugentlige foretelse, som nogen kalder for det rituelle Dansk Folkeparti-bashing. Nu er Mikkel Dencker på vej ud af døren, så det går han glip af. Det er jo ellers trist. Vi skal også finde en modtager af ugens fidusbamse. Det skal vi. Hvis der er nogen oplagt til. Men der er i hvert fald en hel del emner at tage fat i, ikke? Og nu du siger du Dansk Folkeparti-bashing, og det er jo noget, som måske også specielt du har fået meget tæsk for. Men så kan jeg jo tage stafetten videre, fordi altså, nu synes jeg, at simpelthen er vanvittigt at have helt kørt over i et nyt niveau med, at nu begynder man også fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, kulturordføreren, at foreslå, at det danske Filminstitut og Filmskolen skal flyttes vest for Storebælt. Jeg vil bare gerne spørge, betyder det? Altså, fordi nu skal vi, altså, at kunsten, altså, det er jo, at lave film, det er jo faktisk en kunstnerisk genre, hvor man arbejder med begrebet kunstnerisk frihed, men nu vil man gerne tilskynde, at man laver nogle film, som har et andet udgangspunkt, end det, som filminstruktørerne og manuskriptforfatterne har lyst til at lave, som de synes er kunstnerisk væsentligt. Det vil sige, at man vil prøve at tilskynde det, jeg vil kalde hjemstavnsfilmen, eller hvad det er. Og jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, men Morten Kork jo var en anden tid, og det gav strålende og kæmpestort overskud. Der var i hvert fald ikke støttekroner på den måde i det, som der er i dag. Og altså, jeg tænker bare, hvad er det for nogle film, Alex Arntzen ser for sig? Altså, hvad er det? Hvad er det også, der har gjort, at der skulle være en særlig københavnerfiksering blandt danske filminstruktører? Altså Per Fly, en af de største instruktører, han er så jysk, så man næsten ikke kan begribe og hvad det nu, han har lavet? Og han har jo lavet både Bænken, ja, den foregår sikkert nok i Brøndshøj. Det havde været bedre, om det havde været i Esbjerg, det er klart. Ja. Arvingerne foregår i Nordsjælland, det er klart, men Per Fly laver film, og som har et udgangspunkt, i hvert fald i hans hoved, er han jo altså fra Jylland. Og så tænker jeg på, er det sådan, Alex Arntzen forestiller det i fremtiden, at man kan ikke søge ind på filmskolen, medmindre man har bopæl vest for Storebælt. Man kan ikke få lov at lave en film, uden at den skal handle om et eller andet, der foregår vest for Storebælt. Og Svendborg har jo i årevis haft nyt godt af at der er lavet regional politik på filmområdet, i det, at der er utrolig mange danske film, der bliver optaget i Svendborg. Jeg kommer fra Svendborg, jeg kan kende hækken. Jeg ved, hvad for nogle veje de går på. Det er den der fynske filmpulje. Der var jo den der, var det ikke Arvingerne? Jo, Arvingerne, og vi kan tage den her Jehova-film, som også var, den er også lavet i Svendborg. Og den der serie om den der radiostation fra i 50'erne. Den er også lavet i Svendborg. Men det, som man måske fremtiden her, det er, at man må ikke lave en film, som TV2 Charlie gjorde med at lave om en gammel historisk radiostation, der lå ude i Øresund. Nej, hvis nu det der skib, der hed Radio Mercur, det havde ligget i Lillebælt, så må man godt lave den film. Og det er jo helt vanvittigt, altså, at det bliver parameter for altings vurdering, at det har noget med, at det skal være vest for Storebælt. Nu må det holde op, fordi der er altså ikke mange arbejdspladser i at rykke Filminstituttet til Odense. Kommer ikke til at holde op. Men Dansk Folkeparti har jo, det er et indsatsområde. Det er at splitte provins hovedstad, bankeløs på hovedstadsområdet. Det går ikke at indtrykke på hovedstadens vælger, de stemmer stadig. Mange af dem stemmer stadig på Dansk Folkeparti. Og så vil man udstille provinsen som nogle venstreorienterede mediegøjler, ligesom du selv, som sidder og piver hver gang, der er nogle af jeres arbejdspladser, der bliver flyttet til provinsen, hvor de kunne blive genopdraget og få de sunde danske kerneværdier tilbage igen. Ja, det er sådan, det er. Ved du, hvad reaktionen på det her forslag er? Det er de konservative. Nej, de afviser det ikke. De er bange Venstre for vælgerne. Afviser det heller ikke. Og Socialdemokratiet afviser det heller ikke. Der vil sige, at der er stort set ingen partier, der har nogen indflydelse, der afviser, at det her er vanvittigt. Ja. Der er et vælgeroprør. Altså, man kan se, at Dansk Folkeparti har fat i nogle vælgere ved at sige det her. Ja. Så ja, der er ikke den mediearbejdsplads, der er ikke den københavnske offentlige institution, som ikke bør ryste i bukserne over, og hvis Dansk Folkeparti kommer regering, tror du, det stopper? Nej. Så det vil sige, hvis man ønsker den udvikling, så... Godt, jamen så synes jeg... Og det vil Socialdemokraterne naturligvis ikke afvise på forhånd, fordi så, de jo, så afleverer de jo de vælgere til Dansk Folkeparti. Men, hvorfor demonterer man så ikke Amalienborg og flytter det til Esbjerg? Ja, det er måske lige der grænsen går. Nå, der går og måske også, fordi der står noget i grundloven om, at parlamentet skal være i København og sådan noget. Ellers er der frit slag. Altså, vi kan da lave en folkeafstemning, altså, om Danmark skal have en ny hovedstad. Den her radiostation var jo også Christian Tulsendals krav om at skulle flyttes til Vestdanmark, ikke? Nu får vi jo se, hvor meget der blev flyttet, men i hvert fald halvdelen lader det til. Men lad dem ligge. Ja, der er jo andre, kvejet sig i den her uge. Jeg synes jo, det er jo helt utroligt, hvordan vi medier er med til at nedbryde befolkningens respekt for, hvad politik faktisk er. Et alvorligt emne, som vi har indflydelse på en gang imellem ved at stemme. Den her uge, der diskuterer vi så. For det første, så er fordi en eller anden studievært på en amerikansk tv-station sammenligner Danmark og Venezuela og siger noget om socialisme, så rydder man nærmest dagsordenen for sig, som om det var vigtigt. Og at finansministeren siger, det kan vi ikke have siddende på os. Han siger til, altså tror I, at sådan noget lignende ville ske i Armenien? Altså der er nogle steder, hvor politik hvor man ikke har råd og tid til sådan en grotesk selvoptagelighed. Dan Jørgensen får kæmpe ros, der er en af vores lytter, der indstiller ham til fidusbamsen, fordi han imødegår dette forfærdelige indslag på Fox News. Hvorfor ikke bare ignorere det der lige meget, hvad en eller anden kvinde på Fox News siger? Det er fuldstændig uenig i. Altså, vi har... Mener du virkelig ikke, at det er ligegyldigt, hvad en eller anden skvadder på Fox News sidder og siger? Nej, hvis det nu var en eller anden skvadder hoved. Problemet er, at det er USA's mest set businesskanal, der sidder folk, der investerer og har et indtryk af, at Danmark er ligesom Venezuela og viser en socialistisk gakkelagt land. Og det synes jeg er glimrende, at man får imødegået på alle... Og de har jo også, hun har jo også målt rette nogle af de der ting. Altså, lidt jo, af det er i hvert fald. Vigtigt. Der var nogle... Mange af dem var jo kendskærninger. Altså sådan noget med, at vi betaler 56% i skat og 25% i moms og vi har, hvad hedder det, SU og sådan noget. Jamen, jeg har da set indslaget, og så men jeg har bare sådan, hvis det er, at du sidder og rakker ting, altså, hvis du er i en medievirkelighed, altså, der har jeg selv oplevet, hvis det er sådan, at folk angriber mig og med urigtige oplysninger, hvis ikke jeg imødegår dem med det samme, så bliver det hængende. Altså, det er sådan, at det hedder instant rebuttal. Altså, du skal med det samme tilbagevise urigtige oplysninger. Hvis du ikke gør det, så bliver det hængende, og så kan du bruge resten af dit liv på at imødegå det. Jeg har faktisk selv en sag for mange år siden, hvor jeg, når jeg en gang imellem læser nogle portrætter af mig selv, så kan jeg se, at der står urigtige oplysninger, fordi jeg ikke var meget hurtig til at imødegå dem. Sådan en oplevelse er der mange, der har, og det så jeg vil sige, hvis du er i kommunikationsbranchen, der kommer urigtige oplysninger omkring dig, din virksomhed, dit politiske parti, så skal du imødegå det angreb med det samme. Det er bare et godt råd, gratis råd her fra kommunikationsrådgiveren. Nå jo, men altså, hvis Fox News havde bragt et indslag om, at Torben Steno var taget i ulovlig kystfiskeri eller sådan, så ville jeg da sikkert også forlange en berigtigelse, men det er jo, vi snakker om en vurdering, som er stærkt farvet af, om Danmark er et socialistisk land eller ej. Men sagen her handler jo om noget andet. Det handler jo om, at vi nærmer os folketingsvalget, og det er jo belejligt, at finansministeren stiller sig op. Der går jo landskamp i det her, ikke? Altså, finansministeren stiller sig op på vegne af nationen og siger, at det er ikke rigtigt at forsvare vores socialdemokratiske velfærdsmodel, som jo Venstre har jo mere eller mindre accepteret. Der er et helt borgerligt projekt, i hvert fald Dansk Folkeparti og Konservativ. Og så har du så Dan Jørgensen, der laver en video, hvor han på samme måde, måske på en elegant måde, tilbageviser det. Og det har jo så fået, at Bernie Sanders, tidligere præsidentkandidat, jo har delt den på Twitter, eller hvad der var, Facebook, jeg ved det ikke. Og det der udmærket, men det er sådan ligesom, hver lejer vil jo ligesom gerne sige, vi forsvarer de danske farver, der går landskamp i den. Godt, men altså, der er i hvert fald heller ikke nogen, der kan være i tvivl om, at vi er i et valgår. Et af landets store dagblade, Politikken, ryddede forsiden her for nylig, fordi at Uffe Elbæk var kommet ud fra noget, som for mig politisk set minder om en slags sådan intro-uge på en eller anden efterskole for børn, der skal tage 9. klasse, der har fået opgaven, mens I lærer hinanden at kende. Hvordan synes I, det kunne være? Hvordan skulle verden se ud, hvis vi bare kunne lave den om, sådan som vi synes? Hvordan ser den gode verden ud? Så kommer han ud med 15 stentavler, hvor han fortæller en hel masse om, at nu skal vi have nogle ministerie, der hedder Ministeriet for Livslang Læring. Er der et krammerministerium også, eller sådan et eller andet? Siger, det er noget af det mest infantile, jeg nogensinde har hørt, og jeg synes simpelthen, det er så synd, fordi faktisk begavede og seriøse politikere, der faktisk også er i Alternativ. Jeg var meget imponeret over en viceborgmester på Bornholm, regionsviceborgmester Anne Thomas. For eksempel Christian Pold, der er meget vidende, begavet, miljø og klima, indsigtsfuld. Det er i øvrigt to ingeniører, de kan altså ikke rigtig ryge med på sådan noget varmluftskanon der, ikke? Og jeg siger, hvad i alverden, hvorfor tager vi sådan noget alvorligt samtidig med, at Uffe Elbæk, han selv siger, at hvis verden skal redde, så skal han være statsminister i Danmark. Og ja, så kommer Pernille Skipper og siger, at nu vil hun også være statsminister. Vi siger, ja, og Stig Grenov fra Kristelig Folkeparti vil sikkert også være statsminister, hvis han lidt mod forventning skulle gå hen og få over 90 mandater til Kristelig Folkeparti. Siger, hvad er det for en måde at ødelægge den politiske debat på? Altså, jeg synes jo, det er jo en glimrende gimmick, og fordi de fleste har jo set Alternativets meningsmåling har været stærkt vigende på det sidste. Det er ikke helt det samme ballonskiberprojekt, som der har været der, og Uffe Elbæk har jo selv været på vej ud af politik og på vej ind igen, og halvdelen af gruppen, de ved ikke rigtig, hvad de skal i fremtiden. Og sådan noget. Det er jo, altså, de gør det, de lever op til navnet, de er Alternativet. Jeg synes, det er fint nok, at man har, altså, de har jo også, altså, det skal man jo sige, der er jo også altså, det er meget smart at sige, jamen, vi vil i regering. Så har man allerede folks opmærksomhed. Det burde da sgu mere til. Så kan vi komme med et regeringsprogram, og så kan man ligesom præsentere sin politik en gang til. Og det er jo sådan noget med, at vi skal jo blandt andet finansiere nogle af de her klimating med og beskatte vores pensionsindbetalinger med det samme. Det tror de henter 80 milliarder på den bekostning. Det har jeg læst i dag i Børsen. Og det er sådan, tager man lige, hvad folk skal betale. Så tror jeg ikke, man har lyst til at indbetale så meget pension, så man eller brænde pengene af. Det er sådan en detalje, som de er ligeglade med. Fordi, men altså, sådan er det. Men der, hvor jeg synes, kæden hopper. Altså, jeg har ikke noget problem med, at man fremstiller sådan noget visionær politik, hvor man tager og beskatter en masse formueskat, og så brænder man alle pengene af på klimainvesteringer, fordi ellers går jorden rundt. Det er fint nok. Det, hvor jeg synes, at det bliver latterligt, det er, at man sådan laver fingermalingpolitik, hvor man sådan flytter rundt på kasser, og er populist på den der bodega-agtige måde, hvor man siger, at vi har et problem, så laver vi en minister. Så er der sådan en børneminister, så løser vi alle børneproblemerne, så laver vi en flygtningeminister, så løser vi alle problemerne der, tryllerylle-rolle og sådan noget. Og så kalder man det sådan noget krammenutte... Krammenutte-bamseministeriet, ja. Sådan noget, som vi så her forleden dag. Det er useriøst. Altså, politik... Altså, det er ikke seriøst, og så bare... rydde rundt på ressortområderne. Det koster jo en vildt masse ressourcer. Jamen, det kommer an på, hvordan man regner på det, ikke? Altså, jeg kender... lad mig sige på den måde. Jeg har familie i centraladministrationen. De bruger enormt mange kræfter på at flytte rundt på ministerier, hver gang der har været regeringsomdannelse. Det er enormt meget tid, man bruger på sådan noget, som skatteborgerne får nul ud af. Det må vi så bare leve med, tror jeg. Men altså, forestillingen om, at man flytter rundt på nogle kasser, og de skal bo forskellige steder i byen, er latterlig. Og det er, og man kan sige, men det kan man forvente fra useriøse højrefløjspolitikere, men at en venstreorienteret politiker finder på den slags gøjl, og vil have, at folk, der kan tænke selv, folk, der normalt begavede mennesker, skal hoppe på det der, det er simpelthen under lavmålet. Jeg er med på, at man kan sagtens holde politik, men det, og hvor man tager folks penge og så bruger dem på noget andet, det er fair nok, men det der med at flytte rundt på noget og så kalde dem noget andet, det er useriøst. Så det får mig så til at... Altså, det minder mig om, ikke? Altså, simpelthen, når man går rundt her i København, og vi indrømmer, at vi begge to bor i København og ser noget frem og tilbage på vores vej heroppe på Radio 24/7, og der kan man godt se, at byen er pyntet med regnbueflaget, fordi der er Pride i København. Det er sandt. Og jeg har... Du skal vel med i år? Nej, jeg blev nemlig spurgt af vores producer, Cirkeline Jungsberg, om jeg skulle deltage i Pride, og så sagde jeg, nej, det skal jeg ikke, fordi jeg kan jo ikke undgå det. Altså, jeg går jo i den hele vej. Og det, som jeg synes er så mærkeligt... Men jeg synes ikke, det er særlig mange folk i den her tårn. Jamen nej, men prøv nu at høre en gang. Altså, den der Pride, jeg synes ikke, det er så interessant mere, fordi der er jo stort set... Altså, vi har homoseksuelle partiledere i Danmark. Altså hele den der diskussion om homoseksuelle og de 4-5 andre mærkelige kønsrettigheder og sådan noget her. Altså det er jo simpelthen, jeg synes jo, det er jo sådan en krammerkultur, hvor man så siger, okay, jamen alle er med her, og vi elsker det der. Det passer jo simpelthen ikke. Men lad mig lige gøre det færdigt, fordi jeg synes altså, det der med, at man samles til at gå i sådan et halvslatten urytmisk optog gennem København, og så klap hinanden på skulderen for den utrolig modige politiske handling, det er at slå en åben dør ind. Der er jo ikke nogen... Altså, de folk, der virkelig har problemer med homoseksuelle, det er jo dem, der sidder inde i skabet og surmuler i dag. Det er jo ikke... Det er jo omvendt. Og så til... For mig bliver det sådan en infantil understregning af, at Danmark, vi er bare sådan hej, hej, en fed krammerkultur, vi har her, ikke? Og altså, vi mangler bare Christian Thulesen Dahl står og svinger med det der flag. Det gør han sikkert nok også. Jeg synes, du trænger til en krammer, Torben. Nej, jeg vil gerne have, at hvis der er noget lovgivning, der skal være, så er det lovgivning mod krammer. Altså, at man har en ret til, at man ikke skal lade sig befamle, fordi at hvis man bliver befamlet, så melder man sig ind i det her hej, hej Danmark, der... vi er en stor familie, som vi ikke er. Der er en lytter, der foreslår en Pride for heteroer. Det synes jeg. Det er et modigt synspunkt, ikke? Det bliver godt nok en lang parat. Nå, men jeg skal lige høre, Torben. Altså, det er jo, du siger det alle og alle sådan noget. Altså, jeg tror ikke, de der niqab for Pride og mangfoldighed, dem tror jeg ikke, dem kommer. De har ellers været, altså, der har været rigtig mange, som jeg ved er homoseksuelle, og det skal de jo have lov til, som har stillet sig op for retten til at bære niqab og så videre, Og så jeg her forleden et meget morsomt indslag på et vores konkurrent, hvor de jo havde sådan en niqab-klædt kvinde, som sad inde bag teltet. Undskyld udtrykket, det er det jo, det får man lidt i hvert fald de indtryk, man har. Hvor hun jo sådan skulle forholde sig til Abdel, som jo er homoseksuel og journalist. Og hvorvidt hun ligesom kunne acceptere hans mangfoldighed. Der knep det altså, det gik hun ikke sådan helt ind for. Og det jeg synes, folk skal se det på Facebook, det er et enormt sjovt indslag. Og, er der nogen bamser? Tillykke til Bitt. Nej, altså, jeg vil så sige, hvis jeg skulle give en bamse, så måske være Pernille Skipper, for på den der ret elegante måde punkterer Uffe Elbæk, statsminister storhedsvanvid, ved selv at erklære sig som statsministerkandidat, uden sådan at kritisere Alternativet, fordi det, der ligesom er finten ved Enhedslisten, det er, at de siger, at vi er også statsministerkandidat. Ja, selvfølgelig. Men de vil selvfølgelig ikke stille sig i vejen for, at Mette Frederiksen bliver det. Det er udgangspunktet, at de ikke stemmer til det. Men hvis det nu de fik, og vælgerne ville det, så vil hun da også være statsminister. Så du vil give den bremse til Pernille Skipper for et stunt? Nej, det vil jeg ikke, men jeg synes bare, det er en meget elegant måde at ligesom udstille det tåbelige i, at I set fra Rød Blok side, i at Uffe Elbæk render rundt med det støj. Altså, hun udstiller jo Uffe Elbæk stunt, som det er. Og det synes jeg egentlig meget elegant. Godt. Så jeg vil sige, det virker ikke til, at der rigtig er nogen mulighed for at komme af med en bamse i dag. Jeg vil sige, jeg vil godt udlåne en bamse til en eller anden, hvis der er en Pride i Kibæk eller Hvidebæk i Vestjylland. Så den, der ligesom går i spidsen for et homooptog igennem Kibæk her i næste uge, det vil jeg godt give der, en bamse for. Fordi der er måske et par stykker derovre, der, som ser lidt skævt der, til, om man har en seksualitet, hvor man for eksempel godt kan lide sit eget køn. Jon Hovmand, en af vores faste lyttere, har indtryk af, han er fra Kolding. Han siger, at han synes, Business Kolding skulle have fidusbam. Jeg gætter på, det er for det der fantastiske forslag om, at regionen, jeg tror det er Midtjylland, skulle betale for, at Obama kom forbi. Ja, det er Region Syd. Region Syd, ja, det ved jeg simpelthen ikke. Det er Kolding, man har slået i Sønderjylland og Fyn sammen i en fuldstændig uhensigtsmæssig, mærkelig konstruktion. Okay. Jo, det var rigtigt, fordi det var Stefanie Lose, der skulle være med til at betale for det. Det var så et forslag, som de stak af fra, fordi hvorfor skulle man egentlig betale for Obama? Han skal nok have lidt penge for at komme og holde tale for 400 indbudte gæster og par studerende. Jeg tror, vi lukker den her. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og der blev altså så ikke foreløbig nogen bamse i denne her uge. Men nu har vi så fået besøg af Christina Egelund, politisk ordfører for Liberal Alliance. Og det har vi, fordi at finansminister Kristian Jensen jo, altså han har jo ikke nogen stor stjerne hos Dansk Folkeparti, men han forsøger i hvert fald at gøre den større lige i øjeblikket, fordi han jo nu har udtalt, at frem mod næste valg, altså op til, eller som del af valgkampen, at Venstre ikke vil gå til valg på skattelettelser, og Venstre er også klar til at øge eller klar til vækst i den offentlige sektor. Og det må gøre ondt. Det er regeringen, synes jeg, det også, jo. Ja, det er jo en status i dag. Det er jo det, der må gøre ondt på en kvinde, som sidder i et regeringsparti, som har et lidt andet udgangspunkt. Og det er jo så derfor, vi gerne vil snakke med dig, Christina Egelund. Altså, når du hører sådan noget der, så må man jo sige, det for os almindelige dødelige, så virker det jo simpelthen som om, at regeringen er gået i opløsning. Nej, altså jeg blev ret overrasket, da jeg læste interview med Kristian Jensen her i sommer. Han har givet to interviews. Et, hvor han siger, at den offentlige sektor, som jo er et af verdens største, står det til ham, så skal den blive større. Det var den ene ting, og den anden ting, han sagde, at Venstre kommer ikke til at gå til valg på at lette skatterne. Og man kan sige, det gode ved den udmelding er, så står det i hvert fald lysende klart for vælgere, som synes, at skatten skal ned, og den offentlige sektor godt kan være lidt mindre. Så står det i hvert fald tydeligt for dem, at at for den holdning får man ikke rigtig nogen valuta for sin stemme hos Venstre. Men altså, når det så er sagt, det er jo så det, jeg havde pænt at sige om det, ikke? Fordi det er jo ærgerligt i et land med et af verdens højeste skattetryk. Nogen betaler helt op til 56% i skat til staten, og med en af verdens allerstørste offentlige sektorer, at man så som det største borgerligt liberale parti aflyser ambitionen om at sænke skatten. Det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg kan så også forstå i samme ombæring, at han arbejder for, eller godt kunne tænke sig at genindføre kontraktpolitikken, altså den måde, Anders Fogh førte politik på op igennem nullerne, og han siger, jeg vil ikke gå til valg på noget, som vi ikke kan gennemføre. Og det er jo det samme som at sige, et politisk parti er sådan en slags maskine, som lægger frem for et valg, det her, det kan vi. Og dermed kan man kun mene noget, som der umiddelbart er 90 mandater for, Og når man gør det, så aflever man jo den politiske debat, aflever politiske holdninger, aflever politiske ambitioner, aflever, at et politisk parti sørger med også skal kæmpe for noget. Det lyder ikke som om, at du er på vej til valg sammen med Kristian Jensen på at få den her regering til at fortsætte. Du lyder jo som om, du sad i en debat, hvor du diskuterede med Venstre om, hvem er jeg, der skulle have regeringsmagten. Ja, sørger med det også uenig med Kristian Jensen om det her, så det er jo meget naturligt. Er det ikke bare et spørgsmål om strategi? Fordi jeg kender ikke nogen venstrefolk. Jeg kender heller ikke nogen konservative, som ikke vil sende skatten ned. Altså, det de siger, det er jo, at vi kan jo ikke gøre det, uden at vi får flertal for det. Og man kan sige, altså, Liberal Alliance er jo opstået som en, i kølvandet på, at V og K jo ikke ville sådan, lægge hovedet. De vil ikke insistere på skattelettelser, medmindre de på, kunne få det lykkes med det i en forhandling. I har jo så kørt en anden strategi, en lev eller lad dø strategi, hvor I jo løbet panden mod muren den ene gang efter den anden i forhold til Dansk Folkeparti. Så har Kristian Jensen ikke en pointe i at sige, men jo mere man taler om det, jo mere man insisterer på det, jo mindre får man. Men hvis man sidder i en natteam i en forhandling med Dansk Folkeparti, så kan man levere det. Der findes også politikere, jeg tror det er Søren Bind, som mener, at vi har haft topskattelettelser, hvis ikke Liberal Alliance havde rendt rundt og kravlet op i træer og tædede sig på den måde, som de gjorde, så havde vi haft skattelettelser, fordi så havde man fået det i dølsmål i en forhandling med Dansk Folkeparti. Anerkender du det? Altså det sidste i forhold til Søren Pinds pointe, det er jo kontrafaktisk historieskrivning. Det kan vi ikke vide. Jeg synes bare, hvis man sådan helt nøgternt tager bestik af Dansk Folkeparti og deres vilje til at indgå kompromiser, vilje til at føre borgerlig politik, altså synes jeg, at det har ikke ret meget for sig at forestille sig, at de ville skulle være med til at sænke topskatten. Det er de sådan set ret tydeligt. Og i øvrigt så var topskatten var slet ikke en del af det drama, vi havde sidste vinter, fordi det aflydede vi sådan set lang tid før det, vi diskuterede med Dansk Folkeparti sidste vinter, var lettelser i bundskatten. Ja, det kunne ikke engang komme igennem med. Præcis. Så den der Søren Pinkt pointe med, at hvis vi havde grebet tingene an, så var topskatten nok blevet lettet, det tror jeg ikke. Men det kan vi ikke vide. Dansk Folkeparti siger jo decideret, at det handler om at få jer skvise ud af regeringen. Det handler I er ikke ansvarlige, og det er en meget, meget enkel måde at demonstrere Dansk Folkeparti. Partis magt på, det er at give jer nogen på kassen og sige nej til, hver gang I kommer rendende. Ja, og det er jo i virkeligheden en fattig måde at føre politik på. Jeg synes, at man skal føre politik for det, man gerne vil, i stedet for mod det, man ikke vil. Så spørger du til det her med Kristian Jensen. Er det egentlig ikke, altså er det ikke bare meget smart og en klog, og udtryk for en klog strategi? Altså jeg kan jo ikke vide, hvad der ligger bag Kristian Jensens udmeldinger. Altså enten er det udtryk for strategi, der handler om at nærme sig Dansk Folkeparti, og det vil sige, så handler det om magt. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at han rent faktisk mener det. Og jeg vil ikke gøre mig til dommer for, om det er det ene eller det andet. Han siger jo selv, at hvis der er mulighed for det, så sætter han gerne skatten ned. Det siger han jo samme interview. Ja, men hvis man vil det, så kræver det også, at man vil kæmpe for det. Så kræver man, at man tager debatten. Det kræver, at man forklarer, hvorfor det er vigtigt, at skatterne skal ned. Det kræver, at man faktisk også tør at sætte sig selv en lille smule på spil. Og det er der, jeg er meget uenig med Kristian Jensen i forhold til, hvordan man som borgerlig liberal parti griber det her an. Fordi hvis man bare kigger på, det er jo rigtigt, at Dansk Folkeparti selvfølgelig er sådan en eller anden blind makker i det her game, også i forhold til vores strategi kontra Venstres strategi, når det kommer til skattelettelser. Bare at sige, at den måde, som Venstre og de konservative har håndteret Dansk Folkeparti på siden 2001, hvor Dansk Folkeparti jo sådan for alvor blev en magtspiller i dansk politik, resultatet af tilnærmelsespolitikken, kontraktpolitikken, det er, at Dansk Folkeparti ved sidste valg blev borgerlig, den blå bloks største parti, og nu er I fuld i gang med at tage sine forindeværende 37 mandater og lægge den over i hatten hos Mette Frederiksen. Det synes jeg heller ikke er udtryk for en klog strategi, og det er jo bare helt banalt i et demokrati, hvor holdninger brydes. Hvis man ikke tør at gå til mål på ambitioner, tør at lægge frem, hvad sine holdninger er, fordi man er bange for, at man løber ind i et politisk nederlag, og det ikke nødvendigvis ligger inden for sværen af, hvad der har politisk flertal for i morgen, jamen så opgiver man jo den del af det mandat, som et politisk parti har. Men Christina Egelund, du taler din sag godt, og LA står jo sådan til at blive sådan borgerlighedens enhedslisten, fuldstændig uden indflydelse og uden opbakning til skat. Befolkningen her i Danmark vil ikke have skattelettelser. De vil have Dansk Folkeparti i et vidunderligt konsensus med Venstre og Socialdemokratiet. Socialistiske Enhedsparti i Danmark. Men det er jo ikke rigtigt. Og det bliver man jo nødt til at bøje sig for. Teknokratiske. Ja. Men det er jo ikke rigtigt, at vi står uden for indsigt. Vi sidder faktisk i regeringen og får gennemført. Men der er jo ikke meget, der tyder på det. hvad der kommer til at ske efter næste valg, helt ærligt, så mange ting er i opbrud, at det synes jeg er ret svært at spå om, hvad der kommer til at ske. Det jeg bare kan sige, det er, at med det opbrud, som er i Blå Blok nu, så er der mere end nogensinde behov for et parti, der rent faktisk også tør at tage kæmpe for borgerlig politik. Og reelt al mulig respekt for den der bravado og viften med det liberale flag, hvor jeg hopper ud fra klippen og slår jeg hver evig eneste gang, I nærmer jer. Vi har lempet skatter for 23 milliarder i den her valgperiode. Det synes jeg faktisk er meget godt. Jo, bevare mig vel. Og det lidt skal jo også have ret. Det er slet ikke det, men altså, ambitionerne var jo langt højere, og I gik jo ind i regeringen, fordi at venstrefolkene jo slet ikke havde de ambitioner osv. Så det, jeg tror, er befolkningens indtryk, når man følger den politiske debat, det er, at I løber panden mod muren hver gang, og Dansk Folkeparti, de elsker at tage stikkene hjem hver gang, fordi hver gang I ligger og bløder, så ser Dansk Folkeparti stærk ud. Og jeg tror, vi kommer til her til efteråret, hvor I har jo hele foråret jo talt for en sænkning af arveafgiften. I øvrigt en sag, som jeg synes er glimrende, og held og lykke med det. Jeg håber, I får det igennem. Jeg har bare fornemmelsen af, det kommer ikke til at være noget, der kommer til at fremgå regeringens udspil her, finanslovsudspil. Det tror jeg ikke på. Og jeg er helt sikker på, at det kommer ikke igennem, fordi Dansk Folkeparti har allerede vendt tommelfingeren nedad. Så her igen lider I nederlag. I tager debatten. Fint. Respekt for det. Men ved du hvad? Det tror jeg også, du er enig med mig i. Det er jo de politiske realiteter, der tæller. Og der må man bare sige, er det ikke smartere? Og så put lidt med det. Kør lidt i dølsmål. Og så kører Kristian Jensen strategien, og så kan man få noget hjem ved forhandlingsbordet i en sen nattime, hvor man lader Dansk Folkeparti få ærerne for, at folkepensionisterne får det lidt bedre og så videre, og man kan sende nogle flere flygtninge hjem. Jo, det er det. Hvis man bor i et land, hvor politik er sådan noget, der foregår inde i en boble, man ikke inddrager befolkningen i, så er det helt sikkert en fin strategi. For mig at se, så påviler der jo også et stort ansvar, også for at brede folkedebatten ud. Få en folkedebat, det at vi satte arveafgiften på dagsordenen i foråret, har jo gjort, at folk faktisk er blevet optaget af den debat, og de målinger, der har været, viser, at vi faktisk har befolkningen med os. Der er også et stort flertal af Dansk Folkepartis vælgere, som synes, at arveafgiften skal lempes eller fjernes. Hvorfor de så ikke vil være med til det, det må man jo spørge om. Det synes jeg er meget, underligt. Fordi de er imod. Nej, men det har de jo så ikke altid været, og så har der været lidt forskellige meldinger. Jeg tror sådan set, at det handler om taktik, og så tror jeg, at du har ret i, at det handler om, at fordi vi har sagt det, at så vil det ikke være med til det. Det kan man selvfølgelig godt sige, at det er så en dynamik, man bare skal bukke nakken for og lægge sig ned for. Det vil jeg ikke, fordi jeg synes faktisk, at politik er vigtigere end det. Godt. Christina Egelund, der er jo opbrud, som du siger, også i dine regeringspartnerpartier. De konservative, de nedtoner, at de var den grønne stemme i den borgerlige regering. Er det en plads, som I er klar til at overtage, fordi I har et eller andet på beding med elbiler, ikke? Jo, altså jeg vil simpelthen være fair over for de konservative. Jeg tror, at det budskab kommer til at stå lidt anderledes, end det, de egentlig havde tænkt sig. Når jeg taler med dem, så tror jeg egentlig, at deres grønne ambitioner er lige så intakt, som de hele tiden har været. Det lyder som en skræmme. Nej, det er det sådan set ikke. Nej, men jeg synes bare også, at man skal også være fair over for hinanden som kolleger. Det er ikke mit indtryk, at de konservative ikke længere synes, at den grønne dagsorden er vigtig. Men du skal ikke sidde og forsvare de konservative her. Er der kommet sådan en grøn stribe i LA's logo, sådan så I ligner Elgiganten nu, eller hvad er det? I går ikke sådan rundt og laver vores logo op, men i forhold til det politiske, ja, jeg synes, klimaudfordringen er vigtig. Ja, klimaforandringer er menneskeskabte, og ja, CO2-udledning er et politisk ansvar at få bugt med. Det har jo ikke sådan ligesom været en slagvare hos LA før, vel? Nej, det er ikke noget, vi har gjort os. Det er ikke noget, vi har gjort os så meget bemærket med. Det vil vi sådan set gerne, fordi jeg synes, at det er et vigtigt politisk emne. Det, der ligesom har været vores anke, det har været den der sådan planøkonomiske tilgang til, hvordan man så håndterer CO2-udledning. Og den her med, at sådan politikerne har haft en tendens til at udpege teknologiske vidunder, og så er det ligesom det, man skal satse på. Jeg vil gerne, at vi omlægger politikken på en måde, sådan at vi beskatter det, der reelt forurener. Altså, at man beskatter CO2-udledningen mere end de apparater, som hypotetisk set kan forurene. Det er jo en banebrydende ny idé. Det er jo et opgør med den planøkonomiske tilgang til klimapolitikken i virkeligheden, ikke? Jeg anerkender, at CO2-udledning, som vi jo er 8 milliarder mennesker på jorden, vores adfærd udleder CO2 i forskellig grad. Og jeg synes, at vi skal indrette politikken sådan, at det er den reelle udledning, vi rammer, i stedet for at ramme hvordan vil det så apparater. Kommer det, jamen okay, med apparaten, hvordan vil det komme til at se ud, sådan en CO2-skat? Altså, det betyder, hver gang jeg kigger på en pakke hakket oksekød, så bliver den dyr. Nej, ikke nødvendigvis. Man kan sige, der er jo to ting. Der er jo to ting i det. Det man gør nu, det er for eksempel, at man beskatter bil, som hypotetisk set kan udlede CO2. Det er da meget smartere, at man beskattede for eksempel brændstoffet hårdere, og at bilen så går fri, fordi den forurener sådan set ikke, når den står i garagen. Vi vil også godt være med til at kigge på at lempe afgifterne for de grønne biler, i stedet for de meget forurenende biler. Og så synes jeg, at præsident Macron har et ret spændende idé, som han ikke rigtig har kunne få igennem i EU, men som man så forsøger at skabe sådan en alliance udenom EU-systemet, som handler om det, jeg talte om før, nemlig lad os nu på et eller andet måde få indrettet en, man kan godt kalde det en CO2-skat, som handler om at beskatte den faktiske udledning, i stedet for at beskatte alt det, der kan udlede. Hvad, altså, I er frisk på at sænke afgifterne for elbiler, for eksempel? Er det det, der ligger i kortene? Eller? Altså, jeg er frisk på at fjerne afgiften på elbiler i dag, hvis vi kunne finde flertal for det. Okay, godt. Christina Egelund, tusind tak, fordi du kom. Vi har lige et minut tilbage, og jeg synes lige, der er et par lyttere, der har ytret sig, som jeg godt vil læse op. Det er Bjarne Holm fra Hillerød, og han skriver, snart er intet finere end røvpooling. Det vil bane vejen for implementering af farver nye verden. Videnskaben er ganske enkelt nødt til at overtage den menneskelige reproduktion af hensyn til de homoseksuelles rettigheder. Og det mener altså Bjarne Holm i Hillerød. Og så jeg vil så også sige, det var jo et spændende synspunkt også. Jeg synes også, det er helt vildt, hvad der foregår nu, fordi i Sverige er man jo faktisk så glad for, at der er nogle forskere, der er efterhånden ved at udvikle en livmor, der kan sættes ind i mænd. Så vi er jo på vej mod, at dyrene også i Sverige ad over bliver kønsneutrale, og alle kan få børn med alle. Vi er tilbage efter nyhederne.